Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Hendek Savaşı ve sonuçları. Bu savaşa Hendek Savaşı denildi. Hendek kazıldığı için. Bunun bir ismi de Ahzab gelir. Kur'an-ı Kerim'de bir sure vardır Ahzab Suresi diye. Ahzab Hizb'in çoğulu. Bu savaşın nedeni, başlangıcı. Medine civarında 3 tane Yahudi kabilesi vardı. Bunlarla Müslüman arasında anlaşma yapıldı. Birbirine saldırmazlık, düşmana yardım etmeme gibi. Önce Beni Kaynuka kabilesi, Yahudi kabilesi anlaşmayı bozdu. Medine'den çıkarıldı bunlar da. Sonra Beni Nadir kabilesi, Yahudi kabilesi. Bunlar bir elçi gönderip Peygamberimize Aleyhisselam'a. Gel dedi ki, ya Muhammed dedi, bizim de kabileye gel. Müslüman olacağız dediler, Müslüman. Peki Aleyhisselam Hazretleri tabii gitti. Yanında sahabe-i kiram var. Hava çok sıcak, güneşti. Peki Aleyhisselam Hazretleri böyle bir evin duvarına yaslandı, gölgesinde oturuyor biraz. Evin üzerinde bir kaya varmış, taş varmış, yuvarlak. Tabii içten beton yoktu. Üzerine çamur yapılırdı, üzerine sindik işte dedi, taş. Yahudiler bu sefer, projede bunlar tasarlamışlar. Bir suikast var Peygamberimize. Oturuyor Peygamberimiz gölgede, taşı birkaç Yahudi sürükleyip, üzerine atacaklar yukarıdan böyle. Tam artık taş yaklaştı kenarıya. Yahudiler seviniyorlar. Ve bundan kurtulacağız zaten. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Muhammed, hemen kalk. Kalktı. Sahabeye kalktılar. Bunun üzerine, tabi anlaşma bozulunca, bunlar da Medine'den sürüldü bunlar da. Bunların bir kısmı Hayber'e gitti. Bir kısmı Şam'a gitti bunların da. Hayber'e giden bu Yahudiler, yani Nadioğlu'la denildi bunları. Bunların başı, birkaç tane büyükleri onlara göre, Mekke'ye gittiler. Önce Mekke müşriklerine görüştüler. Dediler ki, hepler beraber dediler, Medine'ye saldıralım. Başta Haşa Muhammed olmak üzere Aleyhisselam, tek Müslüman bırakmayalım. Hepsini kışa geçirdiler bunlara böyle. Mekke müşriklerine kabul ettiler bunları buna. Söz mü söz? Bunun üzerine tutuklu Yahudiler diğer müşrik kabilelere gittiler, kabilelere. Aynı şeyi onlara teklif ettiler, onlara kabul ettiler. Hep beraber yine saldıracaklar. Tek Müslüman kalmayacak Medine Mevlere'de. Başlığı toplanmaya müşrik kabileler. Peygamber'e haber gider Aleyhisselam Hazretleri'ne. Fakat öyle haber ki 10 bin kişilik müşrik gece, 10 bin kişi. Yani o güne kadar orada görülmeyen bir güç kuvvet, 10 bin kişi. Tabii develere geliyorlar. 10 bin deve, yük develere ayrı, yiyecek develere ayrı, muazzam bir güç geliyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eğer bir konuda kendisi vahiy gelmemişse hesabını toplar, onlarla görüşürler. Buna dedi, müşavir denişten de, müşavir yapar dedi böyle. Peygamber toplar eshab-ı kiramını. Eshabın böyle bir haber aldık. Çok güçlü bir ordu geliyormuş Medine-i Medine'ye. Nasıl bir savaş yapalım bunlara karşı. Bazı görüş verirler. İşlerinden Hazreti Selman'ın Farisi Hazretleri. Farisi de Fars İranlı anlamına geliyor böyle. Yani aslında bu Farisi'ydi kendisi, İranlı kendisi. Ateşperest o zaman İranlılar. Yani Sasan devri zamanında ateşperestti bunlar. Bu Selman Hazretleri demek ki ezelden onun ruhu bir şey almış maneviyattan muhtemelenler. 7 yaşından gelince babası aldı bunu götürdü, ateşhaneye götürdü böyle. Ya tapınca yere. Ateş gede diyorlar. Ateş gede. Orta ateş yanıyor. Hiç sönmemek üzere onu atıyor buraya. Onu tapınıyorlar işte. Etrafına geziyorlar. Şu bu yapıyorlar. Tapınıyor ateşe böyle. Dedi ki işte babası, yavrum Selman dedi. Bak artık 7 yaşına geldim. Sen bu ateşi tapın. Niye baba? Yakmasın bizi ateşi cehennemde. Dursun şimdi böyle bak. Durdum. Baba, sen buna kaç sene tapınıyorsun? İşte 40 sene tapınıyorum ateşe. Peki baba dedi, sen bak 40 sene tapınıyorsun. Baba bir parmağını sol bak, yakacak bak. Parmağı ateşe bak dedi böyle. Yakar tabii. Baba, dünyada yakıyor seni buraya bak dedi böyle. Artık sen dinle, dinlemez bu şekilde. Ben tapmam dedi böyle. Babası bunu dövdü, mövdü, fayda etmedi muhteremler. Kaçtı oradan böyle. Kaçtı. Şam'a gitti, Busra'ya filan gitti böyle. O zamanlar rahipler vardı. Hristiyanlı bir ruhban grubu vardır. Şimdiki de sahte tabii böyle. Bir de papazlar, yani ilim adamı diyenler vardı o zamanlar. Bu ruhbanlar, bunlar daha doğrusu üstadlar üstada gelen bir kuralla ibadetler bunlar böyle. Yani bunlar az çok yolları daha düzgündü böyle. Birkaç ruh bu yanına gitti. Hristiyan dine girdi kendisi de orada. Sonunda bunun üstadı olan o ruhban hastalanmış ölüm halinde. Dedi ki Selman'a ben öldükten sonra dedi artık o durma burada bekleyemedi bunu dedi böyle. Artık Hristiyanlığın sonuna geldi. Arzan peygamberleri dünyaya doğdu. Daha baştan peygamber dünyaya doğdu geldi. Mekke'ye doğacak, Medine'ye yerleşecek. Ben nasıl söyledi? Medya eğitime baksa dedi buna. Durma dedi burada böyle. Bu üstadı rahmet olunca, yani doğru yol demişti ama tabii hak dediği zamanlar İslam'dan önce. Selman ondan sonra baktı bir kabile gidiyor. Hristiyanlar grubu. Medya'ya o tarafa gidiyorlar tarafa. Ticaret için gidiyorlar böyle. Onlara katıldı. Kervana katıldı. Fakat kervandakiler hayli yaptılar Selman'ı Farisi'ye böyle. Yolda böyle elini ayaklarına bağladılar. Bunu köyde sattılar böyle, köle diye muhtemelenler böyle. Yani köle Rize'ye yolu sattılar bunlara bunu. Bir Yahudi satın aldı bunu böyle. Yahudi Medine'ye getirdi. O da başka Yahudi sattı bunu böyle. Selman'ı Farisi'ye. Yani çok uzun hikayesi de özetliyorum bunu. Bir gün Hazreti Selman'ın Farisi kurma ağacına çıkmış, kurmaları bu diyor, bakım yapıyor ne gerekiyorsa. Altında efendisi Yahudi oturuyor, sahibi ona yani böyle. Bir Yahudi geldi. Haber var mıydı bu işte alttaki Yahudi'ye? Ne olmuş? Mekke'den Muhammed diye biri buraya gelmiş, peygamberi davet edilmiş, Medine'ye gelmiş diye böyle. Selman Rabbim duyunca düştü bayıldı muhtemelenler böyle. Düştü bayıldı. Buna demiş ki o ölecek olan rahip salonunda Selman demiş ağır zaman peygamberi hediye alacak ama sadaka almayacak demiş. Sadaka almayacak demiş böyle. Yani zekat almayacak bunlar böyle. Şimdi Selman Farisi de ona efendisinin verdiği hurmayı peygamber getiriyor şimdi. Medine'ye gelmişti peygamber. Böyle. Ya ama ben sana diyor sadaka diyor. Allah'ıma sadaka verin muhtemelen böyle. Sonra tabi elhamdülillah hemen Müslüman oldu peygamberin huzurunda. Müslüman oldu. Müslüman oldu ama köle ama. Yardım kölesi. Resulullah Medine'de tabi gelemiyormuş yine böyle. Ancak çok gizli mizli bir zaman ayırabilirse işinden yine bir gün geldi. Ya Resulallah ben senin aşkına buraya geldim Medine'ye. Ya Resulallah. Medine versin. Yani deryadayım ama susuz geziyorum deryada. Aşkın yanayım ya Resulallah. Ne yapayım acaba? Tabii köle onun malı ama. Yani onun malı ama şimdi. İslam'ı onun malı böyle. Bir peygamberimiz onu nasıl yapabilir? Mükatebe. Mükatebe yap. Mükatebe. Nedir mükatebe? Bir köle eğer kendine güveniyorsa ödemeye değerini teklif ediyor efendisine. Sen beni diyor geçer misin? Kitabete yazar mısın beni? Mükatebe yapar mısın böyle? Kabul ederse değer biçiliyor. Ne bunun değeri? O günkü şartlarda da kölen değeri de farklı kölelerinde muhteremler. Öyle köle var ki bir iş anlamaz. Hantal köledir. Tabii onun fiyatı düşük. Yaşlı maaşları düşük böyle. Ama öyle köle vardı ki o dönemde de kaçırılmış bu çocukken mesela. Öyle köle vardı ki çok becerikli köle böyle. Eline sanatı var, bir şeylere var. Daha değerli onlara böyle. Selma Hazretleri de iri yarıydı, kuvvetiydi. İş görüyor çok. Buna efendisi büyük bir meblağ başardı. Çok ödersen olmadı da serbestsin. Ödedikten sonra serbest olacak bu şekilde. Geldi peygamberimiz, ya Resulallah razı oldu. Kitabete kesti beni. Ne kadar şu kadar. Peygamberin esnatı oldu parayı, verdi onu da kurtardı oradan böyle. Şimdi düşman geliyor. Mekke-i Mükerreme'den. Haberi alındı. İstibat yapıldı. Şimdi nasıl bir savaş yapılacak bunlar? Onlara karşı. Nasıl olacak bir savaş bunlara karşı? Tabii bu savunma olacak ama nasıl olacak Medine'ye bunlar? Düşman çok kuvvetli düşman. Tabii görüşü belirtildi. Saygılı Selman'a Farisi'ye. Peygamber, Selman sen söyle bakalım bir şey. Dedi ki ya Resulallah dedi böyle. Ya Resulallah. Bizim de memlekette, İran'da. Bir düşman, güçlü düşman saldırınca bir memlekete o zaman biz de etrafına hendek kazardık böyle. Hendek kazardık böyle. Hendek geçemezdi. Okla, taşla onu önderdik. Böyle yapardık. Böyle yapalım. Peygamber bunu kabul etti görüşünü muhtemelen böyle. Kabul etti. Karar verildi. Hendek kazılmasına. Medine'nin tabi bir kısmı bu dağ tutuyor böyle. Hurmalık oradan gelemedi düşman. Açık olan kısmına. Hendek kazılacak. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ele bir çubuk aldı. Çubuk peygamber baş çizmeye böyle, hendeğe böyle. Baştan başa böyle. İki tarafında böyle. Paralel. Yani geniş yeni. İşte eli çizdi böyle. Çizdi bunu. Peygamber Aleyhisselam'ın başta kendisi olmak üzere eline kazma, kürek, toprak taşıyor, dışarı getiriyor, içeri geliyor, taşıyor, çalışıyorlar. Ama çok çalışmaları gerekiyor, düşman geliyor. Bu imtihan, son imtihan Medine halkı o zaman. Medine halkı son imtihan. Ağır imtihan abi böyle. Mevsim kış, hava soğuk. Bir de kıtlık kurak olmuş, açlık var Medine mühürede. O zaman itharmalı gelmiyor tabii. Olursa olacak mı böyle? Kurma bile yok. Açlık var, kıtlık var, hava soğuk, üst baş yok. Bunlar aç, maç böyle tabii çalışıyorlar böyle. 3000 tane kişi çıktı böyle, çalıştılar böyle. Elle kazma falan var, geldiler oraya. Bir gün bir kadının biri bakıyor evine, evinde hurma var. Bir avuç ama. Ben hurma yemeyeyim diyor, korası orada çalışıyormuş. Benim kocam diyor, hendek kazıyor, sabah aç gitti. Aç çalışıyor orada. Bunu ona göndereyim diyor. Kızı varmış, küçük kızı varmış. Al kızım bunu diyor. Sonra tabii fazla bez yok sarmaya, kağıt mağat yok, poşet yok o zaman tabii. Kız bunu eteğine doluyor, eteğine. Savaş yapma neler geliyor böyle. Hem babasına hem dayısına verecek vurmayı. İlk kişiye böyle. Ona paylaşacak bunlara böyle. Peygamber gördü kızı. Kızım gel bakalım buraya. Ne var eteğinde? Hurma var ya Resulallah. Onu koy bakalım şuraya. Peki ya Resulallah. Koy bakalım. Peygamber oradan bir bel istedi. Ki ne varsa bir şey var. Deyip bir şey böyle. Üzerine örttü böyle. Burada Aleyhisselam Hazretleri onlara kişi gelin bakalım hurmayı yemeye. Onlara kişi. Niye onlara kişi? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hendeye çizince her 10 kişiye 40 zira ayırdı. 40 zira. 40 arşın böyle. Ayırdı böyle. Her 10 kişiye. Rastgele değil böyle böyle. Nedir zira? Orta parmak ucundan dişler kadar bir zira mıdır böyle böyle. Bir zira diye böyle. 40 zira. Peygamberimiz kendi böyle ölçtü. Çizdi bunları. 10 kişiye hep böyle 40'ar zira verdi böylece. Bu işin 10 kişi gelsin bakalım oradan. Üzerine böyle örtülü. Açmadan hurmalı yiyin oradan böylece. 10 kişiyi yedirdiler, doydular. Öyle ki Resulallah. Öbürü gelsin bakalım oradan. Hepsi yedi muhteremler. Tabi kızım olmaz, dayışı yedi böyle. Kalanı kıza verdi. Götürüp bu anne gitsin kızımı dönmeler oradan böyle. Peygamber tabi mucizeleri bunlar. Ama Peygamber her zaman yapmıyor mucizeyi böyle. O zaman imtihanın şeyi kalmaz ki böyle. Yani sahabeler aç kalacaklar, güç kalacaklar, hatta bunalacaklar. Yani en dar sıkıntıya katlanacaklar ki sahabe makamı ulaşabilsin de o makamı layık olsun. Yani. Yine bir gün hendek kazılırken Hazreti Cabir, genç sahabeler muhtemelen böyle. Babası Abdullah Uhud'da şehit oldu. Kız kardeşleri kalabalıktı. Onlara bir bakıyordu. Bu gitmedi savaşa. Bu hendek kazarken baktı ya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin karnına taş bağlı. Peygamber Aleyhisselam'dan taş vardı muhtemelen karnına böyle. Yassı taş böyle. Bağlardı böyle. Açlıktan bağlı böyle. Yani bu iyi topluyor bunu böyle. Topluyor. Gerçekten Peygamber'e ne yapmışsa o en iyisi odur muhtemelen böyle. Yani günümüzü de böyle tıp buna yanaşıyor işte. Böyle, tıp böyle böyle. Neye karşı? Kilo almamaya karşı. Midenin büzülmesi işte muhtemelen böyle. Bu işler kaplıyor ben muhtemelen böyle. Böyle. Ağaçlığı gideriyor. Bak karnı taş bağlıyor. Tabi mide boş. Mide genişliyor böyle. Boş mide istiyor. Dayanamıyor. Böyle taş buna sıkı bağlanınca mideye büyüyor, topluyor. Açlığa gidiyor muhtemelenler. Yani günümüzde Avrupa'da başlamış bu usul. Orada başlamış. En iyi ilaçta hepsinden en iyisi kilo almamaya karşı taş bağlamak mideye demiş muhtemelen. Hazreti abine baktı. Peygamberimizin karnına taş bağlı. Anladın ki karnı çok aç. Geldi ya Resulallah. İzin verirsen eve kadar gideyim mi eve kadar? Bir işim var. İzin vermişsin bana. Cabir. Koşa koşa geldi evine. Dedi ki hanımına evde bir şey var mı? Resulullah karnı çok aç. Onu daha derin bağışlam buraya. Dedi ki kadın bir avuç arpa var. Öğütülmemiş böyle. Bir de dedi hasta bir koyun var. Zayıf. Kuzucuk ya böyle. Hasta. Zayıf böyle. İstersen de sen bu kuyunu hemen kes. Ateşe yakayım, kazana koyayım bunu. Bir de dedi, o arpayı öğütsen dedi. Ben hamur yoğurayım dedi. Bunu hep pişirelim. Akşam üzerinde Resulullah yavaşça söyle. Yanına bir kişi alın altına fazla. Ancak yeter bu kadar. Ev hakkı da var tabi. Bu kadar böylece. Hemen Hazreti Cabir kuyunu kesti, yüzü temizledi. Kadını kazana koymuş. Taş. O da iki taşla koyuyordu kazan böyle. Alt odun yakılıyor böyle. Koymayınca. Hemen Cabir el değirmeninde o arpayı da öğüttü. Kadın onu hamur yoğurdu. Ateşi onu sürdü onu. Demek ki vakit geç, acele ediyorlar. Cabir geldi böyle. Hendek biraz çalıştı. Gelip benim yanına yavaşça. Ya Resulallah. Evde biraz yiyecek var bizim. Ben eve gittim. Benim hanımla görüştüm. Ya Resulallah seni davet edip bu akşam evimize yeme. Yanında bir kişi, iki kişi alabilirsin böyle. O kadar ancak böyle. Peygamber sordu ne var, ne yiyecek var? Bir avuç arpa. Unu. Bir de küçük bir kuzu şey yaptık böyle. Peygamber sesli şey yaptı, hidayet etti. Dedi ki, ey hendekte çalışanlar, Cabir hepimiz zaten evine evi akşam. Binlerce kişi aldı böyle. Cabir şaşırdı işte, Allah Allah. Hayır değil, diyemiyor Resulullah'a karşı. Yani anlamadın diyemiyor da Resulullah bu tabi. Onunla diyemiyor bu şekilde böyle. Ben örnek diyeyim ben aslında dedi. Böyle eve geldi ama heyecanlı. Hanım ne oldu? Ya durun böyle. Ben Resulullah sinirliği gibi yaptım. Yavaş söyledim. Hepsi davet etti böyle. Bakın hanım bakın, kadın bakın. Dedi ki Cabir'e, hanımı. Peki Resulullah bir ne kadar yiyecek olduğunu biliyor söyledim. Ona karışma sen bu şeyde böyle. Ben karışma. Peygamber dedi ki Cabir'e giderken evine ateşten kadını indirmeyin, kapı açmayın, fırına ekmeği çıkarmayın. Peki Resulallah. Geldiler, o da aldığı kadar oldular. Peygamber kendiyle böyle ekmeği alıyor, üzeri örtül böyle. Bir parça koparıyor, ama ekmeği kesmek kopardı onu böyle. Ekmeği koparıyor, üzerine bir parça et koyup hepsine böyle. Ondan duyup arkaları geliyor, geri dönerken böylece. Hepsi yedi muhteremler. Ekmek taşıyacak ama artık tavadan. Ekmek büyüyor ama. Derine et taşıyacak. Dedi ki Cabir'e, bunu hanım yesin, karıştırın yesin. Kaldı komşuda verin burada. Yani sahabeler, Allah'ın da hepsine razı olsun muhteremler, din temel taşları, böyle her zaman bir mucize. Görüyorlar. Hendek kazılırken Selman'ın Farisi'nin bulunduğu grupta ortadan bir kaya çıktı. Sert, çok sert, beyaz. Taş yani böyle. Tamamen dolduruyor böyle. Okul uğraştılar bunu kırmaya. Kazmalar kırıldı, mebniler kırıldı. Demirler kırılıyor. Ama hiç taş böyle zerre kadar parça kopmuyor taştan. Dedi ki ne yapalım dediler. Bunu yerini değiştireyim dediler böyle. Aynı genişlikte kayıp ateşi alalım yerler. Selman razı olmadı. Resulullah Aleyhisselam Hazretleri eli çizdi bu çizgiyi. Ulaşamayız böyle. Ben de haber vereyim böyle. Geldi ya Resulallah durun böyle. Ne yapalım? Ben geleyim dedi böyle. Geldi muhtemelen Aleyhisselam Hazretleri. İndi aşağıya. Aldı eline neyse o zamanın şeyleri böyle, kıracak şeyleri böyle, artık balöz neyse, kazma neyse, aldı eline muhteremler. Besmele şerifi çekti, bir vurdu. Bayağı bir çatladı böyle muhteremler. Ama bir ışık çıktı, ateşli adı ışık çıktı, ışık böyle. Medine aydınlandı böyle. Bir nur böyle çıktı, ateş çıktı böyle, Medine aydınlandı böyle. Peygamber Hazretleri, Şam'a doğru, Suriye'ye doğru, yani kuzeye doğru böyle peygamberi baktı. Peygamber baktı, tekbir yaptı peygamberle. Allahu Ekber de peygamberle. Sahabeler tekbir aldılar böylece. Allahu Ekber diye böyle. Peygamber tekrar Besmele-i Şerif ile bir daha kayaya vurdu. Kaya daha çok parçalanı gibi oldu. Yine ışık çıktı. Yeti aydınlandı. Peygamber de Faris'e, İran'a döndü. Yine tekbir aldı. Allahu Ekber tekbir aldı. Üçünden yine vurdu. Kumbu dağıldı o kadar. Yani o kadar demirle vurdular, kıramadılar. 10 kişi. Kumbu gibi dağıldı böyle. Peygamber bu defa Yemen'e doğru döndü. Yine tekbir aldı. Allahu Ekber diye. Hem tabi tekbir aldı sahabeler de. Ve Peygamber dışarı çıktı. Sahabeler Peygamberimizin her halinden bir şey hissederdi bunlar böyle. Yani boş şey yapıyor bunu böyle. Işık çıktı bir de. Yani bir olur ya taşa mesela demir çarpar bir kılıcım çarpar o değil böyle bir. Nur ışıştı böyle. Beni aydınlandı. Peygamberimiz tekbir aldı. Epey bakıldı. Sordular. Ya Resulallah sen böyle yaptın ya Resulallah. Işık çıktı tekbir aldın. Yurdu Aleyhisselam Hazretleri ilk kuruşumda bana Rabbim anahtarları verdi. Şam anahtarları verdi. Şam Suriye'nin baş yerine Şam'da aslında Dımaşlı'nın adı muhtemelenler. Şam Suriye bölgesi. Anadolu Trakya gibi mesela böyle. Anadolu mesela Trakya nasıl böyle bir bölgeyse aslında Şam ve Suriye o civarı böyle hep Şam bölgesinde onlar böyle. Bu Aleyhisselam Hazretleri Şam'ın anahtarları bana verildi bakın. Şam anahtarları bana verildi. Teslim edildi yani maneviyatta. İş bitti. İş bitti böyle. Verildi böyle. Cebrail sen de ona dedi ki bana dedi ya Resulallah ümmetin yakını buraya sahip olacak buraya böyle. İkinci vuruşumda Medain. İran'ın baş yerinde Medain'di. Tahran değilim. Medain'di. Irak taşının Medain bulunduğu yerde böyle. Medain. Medain Medine'nin çoğulu. Yedi kasaba bir araya toplamış. Adı Medain olmuş. Böyle Aleyhisselam Hazretleri Medain anahtarı bana verildi. Anahtarı bana verildi. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ümmetim buraya alacak yapıldı böyle. Ve de Medain dedi ben köşeleri görünmüyorum muhtemelenler. Üçünü de yem anahtarı bana verildi. Sana'nın kapılarını gördüm burada muhtemelen böyle. O günün koşullarında, o gün coğrafyasında bu artık hayallerin ötesinde. Hayal edilemez böyle bir şey böyle. O zaman Suriye, Filistin, Mısır, orada Anadolu tamamen böyle Roma İmparatorluğu elinde. Roma İmparatorluğu böyle. Roma İmparatorluğu böyle. Medain, İran'ın bulunduğu yer, İran hükümdarı, Sasani devleti böyle. İki güç dünyada, süper güç bunlar böyle. Dünyada böyle. Böyle. Doğuya İran hakim, batıya Doğu Roma. Batı Roma. Doğu Roma İmparatorluğu böyle. Yemen'den büyük devlet, yani Medine'de bulunan bir avuç Müslümanın kalkıp da Roma'dan Şam ülkesini alması, İran'ın baş yerini alması, Yemen'i alması hayır ötesi bir şey böyle. Münafıklar var ama Medine'de o zaman münafıklar mıdır? Münafık var böyle. Nedir münafık? İçi Müslüman olmadığı halde dışıyla Müslüman görülen, yani çıkarı işin böyle. Medine'de bulunan bazı kişiler vardı. Yine sürü kişi bunların vardı böyle. Bunların baş abla Übey'di böyle. Medine'de sürü geçen. Saygılı insandı. Ama Resulullah Medine'ye gelince o tabi ayak takım oldu muhtemelen. Bunu kıskandı. Müslüman göründü. Menfaat icabı kafirdi. Hendek savaşta orada bulunduğu yerde münafıklar var tabi. Gerçi onlar da orada çalışıyorlar ama isteksiz böyle. Yavaş yavaş erine erine, gerine gerine işte öyle görürler Müslümanlara karşı. Başta bunlar gülüşe münafıklar. Dediler ya şuna bak dediler ben ya. Artık bu saçma mı dediler haşa ben. Saçma mı dediler ben ya. Mekke'deki gelen müşriklerle savaşmak korkuyor. Hendek kazıyor. Arkasına saklamaya kalkıyor. Yani bir müşrik kabile bunlar. Devlet değil bunlar böyle. Yani kabile savaşından korkuyor. Hendek kazıyor. Arkasına sığınma çalışıyor. Kalkmış dediler. Roma ile savaşacak. Roma ordusunu yenecek. Şam'ı fethedecek böyle. İran ordusuyla savaşacak. Sasanet'i yıkacak. Baş yerini alacak böyle. Yemin alacak. Artık bu saçmalık bu dediler muhtemelen böyle. Bazı zayıf, tabi imanı biraz zayıf olan yeni bazı Müslümanlar vardı. Onlar düşünürler hakikaten yani doğru bir hırdır şimdi münafıklasıyla bunlara böyle. Olacak iş değil bu devlet yani böyle. Yani bir Medine'de küçük bir devlet, 3000 kişi var asker ancak. İran'ın milyonlarca askeri ordusu var muhtemelen böyle. Roma devleti böyle. Hemen Cebrail Aleyhisselam geldi muhtemelen. Ayet-i Kerime getirdi. Ali İmran 26'ında Mevlam buyurdu. Malikâ mülkü. Kullâvî malikâ mülkü. Kul Habibim söyle. Allah'ın malike mülki, ey mülklerin maliki Allah'ım. Mülklerin maliki, hakim, egemi Allah'ım öyle. Tüm mülk men teşavü, sen dine mülkü verirsin bak. Tüm mülke men teşavü. Allah mülklerin sahibi sensin, hakimi sensin, hükümranı sensin, egemeni sensin. Mülkler senin elinde. Sen Allah'ın dilediğine mülkü verirsin. Roma'ya verirsin, İran'a verirsin, araba verirsin böyle. Resul'a verirsin böyle. İlahir, ayet-i kerime geldi. Mevlam böyle buyuruyor muhteremler. Gerçekten daha peygamber hayattayken Yemen İslamlaştı muhteremler. Fet oldu böyle. Hazreti Ömer zamanında Şam, bütün Suriye bölgesi fetholundu. İran fetholundu muhteremler böyle. Yani kısa bir zamanda böyle. Hendek Savaşı bulunanlar, Hendek Savaşı bulunanlar, yani o Hendek Savaşı bulunanlar, o anda peygamberimizden bunu duyanlar ne yaptılar muhteremler? Şam fetholundurken başta ekbir getirmeyi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şam fetholuyor böyle. Medine'ye geldiler. Önce bir tepe vardı böyle. Ordu, askı, atlı, develi tepeye çıkıyorlar. Tepeye çıkınca Medayin, İran başları göründü böyle. Görünce tekbirine başladılar. Neyse bunlar böyle. Tabi bunların duyan diğer ordu mensupları, Müslümanlar tekbir getirdi böyle. Allah-u Allah-u Ekber tekbir getirince dağıta inedi muhtemelen bu şey böyle. Yani bu mucize kısa bir zamanda böyle gerçekleşti bu şekilde böyle. Yani İran orduları, Roma orduları hepsi mağlup oldu böyle. Hendek kazımı 2 hafta sürdü muhteremler. 2 hafta. Ama çok şey çalıştılar böyle artık. Çünkü düşman geliyor. Allah korusun birkaç metre kalsa oradan gücümü çekler böylece böyle. Edecekler. Gayet çalışılıyor. Hendek kazımı bitti. Hatta bir yeri tam kazılamadı bile tam manasıyla. Düşman geldi. İki koldan beri. Doğudan battan geldiler. 10.000 savaşçı muhtemelenler. 10.000 savaşçı böyle. Bunların köleleri ayrı. 10.000 deve atları var. Yük develeri var. Deve kesip yeni yükleri. Bunlar var. Yani dağ taş düşmasına doluyor böylece. O zaman tabii silah üstünlüğü yok o zamanlar. O zaman kılıç savaşı, o savaşı böyle. Yani insan gücü o zamanlar. İnsan gücü böyle. Hemen bu gelenler şimdi Ebu Süfyan başkomutanları. Ebu Süfyan. Ama sonra Müslüman oldu muhtemeler. Mekke fethinde böyle. Allah'ın seferi. İslam'a çok faydası olsun adam böyle. Hasım Mehmet'in babası kendisi. O başkomutan öyle karar vermiş ki kendi aralarında ölmek var, geri dönmek yok. Yani kesin olarak Medine'yi yakıp yıkacak, Medine-i Münevvere'yi tek bir Müslüman kalmayacak böyle. Çoluk çocuk kadın kalmayacak böyle. Hepsini başa geçecek, kılıçak geçecek böyle. Ve karar vermişler. Hayber Yahudiler buna yardım çekecek bunlara da. Bunlar bir geldiler baktılar ki ilk defa gördüler Hendek kazılmış etrafına böyle. At atlayamayacak kadar ve derin böyle. Derin. Bunu görünce dolaştılar şimdi böyle. Sağa sola gittiler. Hep böyle Hendek böyle. Belirlik aldılar bu sefer. İndir develerinden. Ordugah kurdular. Ancak ok savaşı, ok karşısına, ok atma karşısına karşıya. Ok savaşında Müslümanlar daha imtiyazlı ok savaşında böyle. Çıkan toprak onlara siper edildi. Onlar siper edermiş Müslümanlar böyle. Ok atıyorlar. Taş atıyorlar bazı atıyorlar böyle. Bunlar onlara karşılık veriyorlar. Başka göre 15 gün kadar devam etti bu şekilde. Meşri bir karama varmış böyle Araplar kabilelerinde böyle. Amr adında. Yani tek başına bir grubu dağıtırmış savaşta böyle. Böyle kılıçla savaşı, iri yarı. Yani insan azması. Vahşi bir insanmış kendisi. Bu dedi ki arkadaşlarına bir karışmışsın böyle. Bir İkrime. Ebu Cehil oğlu. O da sana Müslüman oldu muhtemelenler. İkrime. O da sana Müslüman oldu. İkrime de yanında birkaç yıl daha bir şekilde bu altın alt tabına geçtiğini de böyle. Altına gel gele bir koş yap, bir atalılar böyle. Yine geçti muhtemelenler. Amur at üzerinde. Ama ismi bilmiyor Arabistan'da. Herkes ismi biliyor, kendisi biliyor böyle. Ben alırım. Ben de okudum Müslümanlara. Erişti er. O zamanlar hangi taraf saldırıdaysa, üstün durumdaysa, oradan biri çıkardı, genelde çıkardı. Bunu derdi mübareze. Yani böyle. Karşılıklı bir savaş, bir tek yekek böyle böyle yaparlardı. Erişti de Müslümanlardan. Karşılıklı çıkıyor, bir erbar mı karşılığını verir böyle. At şahlanıyor, daha sonra dönüyor. Öyle bir hava atıyor, yol falan gösteriyor. Şimdi tabi sahabenin her biri çıkacak ama yani herkes biliyor ki bir şey yapamayacak böyle. Amr'a karşı böyle. İsmiyeti yeti ismeli böyle. Kimse güvenemiyor böyle. Hazreti Ali Hazreti böyle. Gelip peygamberine, ya Resulallah ben çıkacağım ona. Ya Ali otur. O Amr dedi. Hu Amr'ın. O Amr'ın. Hu Amr'ın. Amr o. Yani sıradan insan değil. Adı Amr. Hu Amr'ın. Hu Amr'ın. Sıradan insan değil. Otur Ali. Otur böyle. Hastayla durdu. Baktı ki bu Amr karşı kimse çıkmıyor. Herkes korkak yani. Daha havalandı. Atını şahlandırdı. Meydan okudu. Müslümanlara ağır hakaret yapmaya başladı. Korkaklar falan diye. Erişti gene. Hastane gene, ya Resulallah izin ver. Ben çıkacağım buna. Ya Ali icis odur. Ve Amr. Amr. Üçüncü sefer işi daha tuttu Amr. Hakarete başladı. Müslümanlara karşı ağır sözü söyleyince Hasan din gayreti oldu. Bir makam vardır manevi tasavvufta. Fena fillah diye muhtemelen. Fena fillah. Tabi her evliyanın bu makamı çıkar ama her evliyanın bu makamını da bir kısma çıkar böyle. Sahabe makamı daha başka. Onun Hazreti Ali fena filan makamına girmiş şu anda. O makamın tam özüne girmiş fena filan makamına. Bir Allah biliyor. Bir gönlüm açmıyor böyle. Kimse gözü görmez böyle. Hatta onda peygamber gözü görmez böyle. Bir Allah bilir böyle. Mülkler egemeni Allah mülk olmuyor böylece böyle. Öyle hal gelir. Dedi ki ya Resulallah ben gidiyorum Amr'a böyle. Artık izin istemiyorum da böyle. Peygamber sana tabi durumunu gördü. Halit abi bile peygamber. Ali dur. Yani zırhını çıkardı. Benim zırhımı giy. Al zülfikarı. Benim kılıcı aldı zülfikardı. Al benim kılıcı zülfikarımı. Gitar karşıya böyle. Hazreti Ali artık falan filan bakalım. Bir şey gözü görmüyor böyle. Yürüyüp geldi. Dua Allah'ım Ali bana bağışla diye. Şimdi Amr at üzerinde. Baktı gelen genç, çok genç biri geliyor. Kimse bakalım sen? Yok mu? Başka çıkıyor ben karşıma. Al su kokuyor ağzına falan bu şekilde. Dedi ki ben dedi adım Ali, Ebu Talib'in oğluyum Mekke'den. Ha öyle mi? Babam benim dostumdu dedi Ebu Talib. Onu ben çok severdim. Dostum benim dedi. Onun oğlunu da kana girelim istemem ben dedi böyle. Sen de başkası gelsin. Ben dönmeye gelmedim dedi. İslam'a sen davete geldim. Gel Müslüman ol. Kimse sen beni işte davet edin böyle böyle. Şahlandı. Kılıç kaldırdı. Hazreti Ali bak ben yeğeyim. Senin aşağı öyle savaş olmaz mı? Tamam dedi. Attı aşağı kendisini. Böyle bir kükre bir üzerine hücum etti. Bir kılıç asırı kaldırıp vurdu. Hazreti Ali sağına kılıç, soluna kalkan. Yani kalkan böyle çelik oluyor. Kılıç kendini koruması için oklara karşı böyle. Hazreti Ali kalkan tuttu. Bakın kafirin kılıcı o kadar kesilmiş mi? Yani kılıcı böyle çelikmiş gibi böyle. O kalkanı kesti. Kalın çelik o kalkanı kesti. Hatta hastanenin başına bir isabetli bir kılıcı böyle. Hafif yaralı böyle. Çizgiyle başına böyle böyle. Kalkan ilk ayrıldı böyle şey. Şimdi hastane sıra yapacak. Hastane harp hiledir, hüdadır. Şeye aklına geldi böyle. Şey attı böyle sanki ona kadar biri varmış gibi böyle. İşareti böyle birisine sanki böyle. Onun aklına biri vardı bakarken hemen vurdum böyle kafasını muhteremden. Baş üşürdü böyle. Geberttim kafasını muhteremden böyle. O anda o kadar sevindi ki sahabeler Tebrik ettiler sahabeler muhtemelen. Sanki unuttular, aşırı unuttular bunlar böyle. O kadar sevindiler bunlar. Hatta Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Resulü Ali'ye, ya Ali, senin başka sahabın olmasa bu sahabın yeter buyurun muhtemelen. Başka sahabın olmasa sana bu sahabın yeter sana başlar böyle. Yeter artasın bu sevap. Diğerleri de bu sefer kaçtılar tabağından derken imtihan bitmedi daha muhteremler. Kış. Geceleri orada bekliyorlar. Üstleri ince. Yani battana matana yok bir şey. Kilim yok sarılmaya böyle. Topaktalar. Donuyorlar muhteremler. Yatarken gece sıcak bir şey yok. Sıcak bir çorba yok. Sabah kalkıyorlar, bir çorba yok, bir çay yok tabii sabahtan. Aç açına bu şekilde artık donmuşlar bütün, uyuşmuşlar. Ne var ki yatık yerden bir savunma savaşı. O kadar gereğinde böyle. Onda az az fazla istirahat ediyor boşuna. İmtihan yaşayan bu, imtihan büyüdü şimdi böyle. Son imtihan oldu şimdi böylece. Mekke'de bir kabri daha, Yahut kabrisi vardı. Beni Kureyze'nin kabili, Beni Kureyze kabilesi vardı böyle. Bu anlaşmış peygamberimizle peygamberine karşı gelmemeye, düşmana yardım etmemeye böyle. O Beni Nadir kabile sahibi de geldiler, kabile gezice, bunlara başına çıkardılar. Dediler, durmayın burada be, durmayın bak. 10.000 tane müşrik geldi Mekke'den, civar kabileden geldi böylece böyle. Bak Muhammed eller korkudan savaşamıyor. Ağaç susuz bunlar. Üşüyor, dondu bunlara böyle. Ölecekler bunlardan bu şekilde böylece. Size de bu işe ortak olun. Size bu pastayı pay almak istiyor bunların bu şekilde. Bunun üzerine bunu anlaşmayı bozdular böyle Kureyze muhtemelinde. Bozdular böyle. Bunlar şimdi arkadan saldırıya başlara böyle. Hele son günü korkunç savaş oldu yani böyle. Yani Müslüman namaz kılmak vakit bulamadı o gün böyle. 10.000 kişi biri arkadan Beni Kureyze buna sardı bunları. Devamında böyle ok taş derken artık gece bitkin bir halde Müslümanlar böyle. Tezgin bir halde. Bir kısmı kaçtı hatta münafıklar bile kaçtı ya bunlar şu bol dağıldı. Az bir Müslüman kaldı Peygamberimizle beraber muhteremler. Artık her şey bitti. Yani savaş kazanması imkansız böyle sebep olarak. Rabbim sebep kılacak muhteremler. Bir müşrik, adı Nuaym. Bir müşrik böyle. Rabbim onun gönlünü ilham etti, İslam'ı. Bir de ileri gelen müşriklerden akıllı, becerikli, iş gören bir insan kişi böyle. Sıram insan değil kendisi böyle. Öyle gece yarısı böyle yattığı yerden böyle başta yatıyorlar. Yıldızlara baktı, sağa sağa baktı, Allah Allah. Bu alemin bir sahibi vardır be. Yani evimde kandil yakmasa kandil kendi yanmıyor kandil. Yemek yenip içmiyor, ev süpürülmüyor. Bu alemin de bir sahibi var, bir Rabbi var bu aleminde. Bir yaratan var, bunu yöneten var. Ve içine birdenbire tefekkürle iman geldi böyle. Hemen kalktı. Peygamberimde, peygamberim, hazmamız göreyim dedi. Üstüne olayım dedi muhtemelen böyle. Gizlice geldi, kimse görmeden. Hendek baştan geldi. Kerem Şahı getirdi. İzin verdi de geçti beriye. Geldi peygamber yanında. Müslüman oldu. Dedi ki, ya Resulallah. Benim Müslüman oluşumdan kimse bilmiyor müşriklerden. Yapacağım bir iş varsa, bana şimdi bir iş var. Onu haberim bu şey yapayım ver ben. Böyle bir şey varsa. Hürri Aleyhisselam Hazretleri sen de işine git dedi. Beni Kureyze, Yahudi kabrisine git. Onunla alamış arası açma bir şey yap. Bir plan kur. Onlar savaş, alın onu sonlara savaştan bu şekilde. Yine ona buyurdu. Ya Nuhayn savaşta yalan söylemede caizdi düşmana karşı. Yalan söyle gereğinde böyle. Düşmana karşı caizdi yalan söylemede savaşta. Nuhayn gitti Beni Kureyze kabilesine, bunu tanıyormuşlar ama. Baktılar ki Nuhayn geldi, o hoş beterken böylece. Hayrola bu saatte niye geldin bu şekilde? Ah dedi, biliyorsun ben sizi çok seviyorum. Şimdi yalnız sevmeyeceğiz ya. Ben sizi çok seviyorum böylece. Seviyorum ama dedi. Bugün aklıma siz geldiniz dedi. Uyku gözüme girme dedi böyle. Size geldim. Neye? Dedi ki müşrik artık bu işten bıktılar dedi böyle. Bıktılar bu işten. Bunun sonra gelmiş dediler böyle. Bunlar çekti bunlar dedi böyle. Siz dedi anlaşmayı bozdunuz. Savaşa katıldınız. Şimdi dedim biz gidince dedi tek başına kalacaksınız burada. Ne olacaksın haliniz? Eyvah doğru ne yapalım? Kolay vardı bu şekilde böyle. Haber gönder Ebu Süfyan dedi böyle. Rehin isteyiniz, rehin. Dönüp gitmemeyi üzere. Rehin isteyeyim şey böyle. Onları kandırır muhteremler. Yani bir bayağı plan kuruldu burada muhteremler. Bu plan yürüdü tabii girdi elhamdülillah. Bunun üzerine Kureyş'ten savaşa çekildi muhteremler böyle. Kursuna çevrildi. Ertesi günü de Peygamber Aleyhisselam Hazretleri öğle namazından sonra ikindiye doğru Peygamber. Sahabe-i kiram kımıldayamıyorlar. Açlık, soğuktan üşümüş, durmuşlar böyle. Peygamber Aleyhisselam namaz kıldı, epey oldu. Oturdu ya namaz kıldı. Peygamber tefekküre daldı böyle. Peygamber alemi o, daldı böylece. Derken Peygamber de gülümsedi Peygamber. Ve gülümsedi böyle. Bakıyor sahabeler, Resulullah gülümsedi. İyi bir şey var böyle. Ya Resulallah, hayrola? Cebrail Aleyhisselam geldi. Aleyhisselam geldi. İmtihanı kazandınız. Ve zülü zülü zülü şey demedim buraya. Ve zülü zülü zülü şeydi daha. Orada sarsılmıştım onlar böylece. Kazandınız. Biraz sonra Allah'ımız yardımı gelecek bize böylece. Ne gelecek? Fırtına kopacak, melekler gelecekler. Bu asosuna geçiyor artık gelme muhteremler. Fersa aleyhim rihan hücünde lem terevha. İkinden sonra artık savaş bırakmışlar müşrikler. Develeri kesmişler. Develeri kesmişler. Ateş yakmışlar. Kocaman kocaman kazanlar. Etleri koymuşlar kazanlara. Hamur yoğurmuşlar. Ekmek pişiriyorlar. Şarapları çıkarmışlar. Şarap içecekler orada. Hurma yiyecekler. Onların bolluk var onlarla. İkinden sonra arada bir hendek var. Hendek arasında bir şey yok. Hendek öbür tarafından rüzgar başlıyor, batıdan. Buna debur deniyor, debur. Bir de sabah. Sabah ile vardır. Bu sabahtan doğuda eser bu. Bağda sabah denir, bağda sabah. Debur battan gelir, o felakettir. At kalma, o da helak oluyor böylece. İkinden sonra debur denen battan gelen bir rüzgar, soğuk rüzgar başlıyor esmeye. Ama durmadan şiddetleniyor böyle. Ses çıkarıyor bir de böyle. Huzurlu ses çıkarıyor. Korkunç ses çıkarmaya başladı. Esmeye başladı. Peki fırtına oldu, kasırga oldu muhtemelen böyle. Kazana devrildi, ateşleri dağıldı, çadırlar söküldü, kazıklar söküldü yerlerine uçma başladı. Kum fırtınası oldu. Devre atların gözüne kumlar girince, hayvanın canı yanınca ipini koparan başı bozuk oldu bunlar böyle. İşte böyle. Karanlık basınca korku bir hal oldu böyle. Fırtına eşiği ama ses çıkarıyor böyle. Korkunç ses çıkarıyor. Kum fırtınası oluyor. Kasırga şeklinde. Derken melekler geldiler. Melekler görmedi onlara ama sesini duydular meleklerden beri. Tekbir aldı melekler. Allah-u Ekber deyince sanki böyle gürlemi, gürlü gürlü gürlü böyle böyle. Allah-u Ekber deyince böyle gürlü gürlü çatlıyor gürlü böyle böyle. Ev çatlıyor. Artık tabii kimin canı kaldı muhtemelen böyle. Kimin canı kaldı böyle böyle. Gözlere kum doldu böyle. Gözü ovuşturuyorlar. Böyle oldu böyle. Atlar birini tepmiyorlar. Diğerler birini üzerine üşümüyorlar. Gözü yanan develer, atlar çadılara gitti. Kazanların hepsi devrildi. Karanlık bastı, kim kimse görmüyor böyle, gözü görmüyor böylece. Başlı her kabilesi başları bağırma kabile reisi. Ey filan kabile buraya gelin toplanın, toplanın, gideceğiz buradan böylece. Toplanmada perişan gittiler bu şey böyle. Mal muhtemelen bıraktılar böyle. Devi bulan bulup bulamayan bu şey çekip bitirir bunlar bu şekilde. Elhamdülillah Müslümanlar bunu görüyorlar bunlar böyle. Onu görüyor Müslümanlar bu şekilde böylece. Peygamber buyurdu bir ara Aleyhisselam Hazretleri, "Eshabım, kim içeride karşılar geçecek de düşmanı gözetesin, haber getirsin adam bize böyle." Allah'ın cennetine vaat ediyor. Sırf buna mukabil. Vaat ediyor. Orada bulunan her sahabe kalkmak istedi ama kalkamadılar. Kalkamadılar. Donmuşlar böyle. Aşık, uykusuzluk, soğuk, donmuşlar. Bitki bir araya gelmişler, namaz dolmuş, kalkamadılar böyle. Peygamberimiz namaz kılıyor buradan böyle, gece vakti. Peygamber bak. Hem çalışıyor, selam verdi yine, "Eshabım, kim karşı geçip de düşmanlığı gözete eshabı getirirse, Allah'ın cennetini vaat ediyor, kim giderse." Biz gidemedi gene böyle. Üçüncü sefer peygamber söyleyince, kalkmayınca, burada Huzeyfe'ye, "Ya Huzeyfe entakum, kalksan bakalım." Birkaç Huzeyfe, "Daha ben kalkmak istedim ama kalkamadım buraya böyle. Kendimi zorladım, kalkamadım böyle. Ama Resulullah kum deyince bana diyor, ayet aldım kendim böyle böyle." Bana yine bir ruh verildi. Yani güç verildi bana böyle, ayet aldım kendim böyle. Donmuştum. Hende indim, sanki sıcak bir hamama girdim böyle. Bütün ama ısındı böyle. Peygamber buyurdu ki, "Huzeyfe, gözetle ama hiçbir şeye karışma. Bir şey yapma böyle." Karşıya gitti. Gözetle de tabii tanımıyor kimse kimseyi böyle. Karanlığı, kum fırtınası içerisinde bağırma, çağırmalar, haykırmalar, yardım isteyenler, yaralılar, şunlar, bunlar, develer, atlar. Bir ara bakıyor Huzeyfe, başkomutan Ebu Süfyan'a tam karşıya geliyor böyle. Ebu tanımıyor Ebu Süfyan'ı tabii böyle. Okuyor yanında, yayını alıyor, okunu alıyor böyle. Tam çekecek, hepsine vuracak. Aklına geldi ki, bir şeye karışma. Bıraktı gene muhtemelenler, vurmadı geldi. Tabi su olacak bir şey muhtemelenler. Geldi, Peygamber'in yanına anlattı. Peygamber'in sistemine böyle, yarısı böyle bir hepsini gördük anlatımları. Buyurdu Peygamber'in muhtemelenler, ne mutlu anı muhtemelenler. Huzeyfe, ya benim dizime, başını dizime koy. Allah Resulü Hatice Enbiya. Huzeyfe, başına koy beni dizime, yat uyu bakalım şimdi bu şekilde böyle. Olur mu ya Resulallah? Olur, yat bakalım, yat. Peki ya Resulallah. Mübarek Huzeyfe başına muhtemelen, Peygamber aslında mübarek ayağının üzerine, huyluğuna, kafasına başını koydu. Koydu bir kendinden geçti, kendini cennete gördürüyor aslında. Yine kendine böyle. Hiç bu ömrüne diye öyle uyumadı mı böyle böyle. O gece hep cennete yamayacak böyle böyle böyle. Derken tabi sabah oldu. Derken buyurduk Aleyhisselam Hazretleri, eshabım, karşıya geçtiler bakalım şimdi. Karşıya geçtiler. Kalan mallar ganimet malı işte, helal İslam'da. Unlar, hurmalar, develer var tabi bu şekilde. Hemen kazanlar var. Kazanlar tekrar kuruldu. Odun toplu, ateşler yakıldı. Devler kesildi. Hamur yapıldı. Epi pişirildi muhtemelen. Oturdu oraya böyle. Bir ziyafet çekildi böyle. Bir anda bolluk oldu. Peygamber ayağa kalktı arsamızdır. Eshabım, imtihanı kazandınız. Sabrettiniz. İmtihanı kazandınız. Bu artık Müşkül-i Medine son saldırısı bu. Gitti artık. Artık sıra bize geldi. Artık savunma biter bu şekilde böyle. Elhamdülillah tabi garip malda Medine'ye getirildi muhteremler. Peygamber'e toparlandı oradan, Hendek'ten. Evine geldi. Zırhını, mırhını böyle, kılıcını böyle tam çıkardı, koydu. Tabi yorgun, o da insan gene. Beşer tabi, o da insan gene. Bitkin bir halde uzandı yatağına vardı böyle. İşte bir dinlenince uyuyacağım böylece. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Ahmet kalk, kalk. Ne var Cebrail? Yani emir verdi, beni Kureyze'yi buna çıkarın. O kabine bakalım böylece. Peygamber Bilal çağırdı. Bilal çabuk sen sala ver, haber ver. Herkes ikindi yakırmış. İkindi kimse kılmasın Medine'de, yolda kılmasınlar. Beni kulesi orada kılsın ki namazı herkes böyle. Toplansınlar böyle. Herkesten toplandılar. Kuşatıldı. Teslim oldu orası muhteremler. Bir kısmına bir kılıçtan geçirildi derken böylece. Temizlendi. Ardından Hudeybiye bir anlaşması yapıldı. Hemen ardından Hayber fethedildi. Sene sene derken ömrü yapıldı. Onun senesinde Mekke'nin fethi oldu muhteremler böyle. Hep bir baş fethi başladı muhteremler böyle. İslam'ın bir dönüm noktası. O da Hendek Savaşı. Ama ne var tabi? Sıkıntı var muhteremler böyle. Rabbim inşallah muhteremler şu anda İslam aleminde tabi Hendek Savaşı gibi değil. O asıl saadettir o. Kıyaslamaz onlar böylece. Şu anda İslam aleminde perişan bir alem muhteremler. Sıkıntı İslam alemi muhteremler. Yani düşünüyorum bazen kendim şahsen düşünüyorum muhteremler. Yani evimden çıkma mecbur kalsam böyle göçe. Yani acele böyle. Evimden. Ne yaparım değil mi böyle? İnsan önce bakar parası varsa. Altın gümüş varsa böyle. İşte parası alma bakar. İşte en gerekli bir şey insan böyle. Alabildiği kadar böyle. Böyle. Eğini bırak. Barkına bırak. Değil mi böyle? Böyle. Tabii çoluk çoğunlar var böyle. Ulak çoğu olanlar var. Hanım hamile olanlar var. Yaşlı anlaşı olanlar var yanlarında böyle. Al bunları. Kaç. Nereye gidiyorsun? İstenmeyen bir yere böyle. Allah aşkına Türkiye var muhtemelen şu an ortamında. Türkiye Allah aşkına muhtemelen böyle ya. Türkiye elhamdülillah böyle. Ama biz de kaçarsın muhtemelen böyle. Allah korusun muhtemelen böyle. Biz de kaçarsın Allah korusun böyle şey böyle. Bu kadar bombalar altında böyle, kimya silahı altında, yüz binler öldü, milyonlar böyle göçlerde, çadırlarda, kamplarda, orada burada böyle. Yani Suriye halkı hayatı iyi, refah işine insanlar böyle. Bolluk vardır söyledim muhtemelen. Cömert insanlar Suriye halkı böyle. Cömert insanlar Suriye halkı muhtemelen böyle. Irak böyle, Yemen böyle. Araplar hep bu şekilde böylece. Yani İslam alemi perişan bir alem muhtemelen. Son İslam kalesi Türkiye muhtemelen böyle. Tabii ne yaptı bunlar? Arap Baharı adı altında Orta Doğu'yu İsrail'e teslim etmek üzere ne yaptı bunlar? İşten karıştılar böyle. Yani kendilerine saldırmıyorlar. Asker ölmüyor. İşten karışıyorlar muhtemelen böyle. Tabii her yerde bu harifler vardır böyle. Bunlara böyle teşvik ediyorlar, para yardım ediyorlar. Bunlar biraz silah veriyorlar bunlara böyle. İşten karıştırıyor muhtemelen böyle. Rabbim inşallah ülkemizi korusun inşallah. Bu iç savaşları muhtemelen korusun, Allah korusun böylece. Rabbim inşallah İslam harifi inşallah muhtemelen zafer nasip etsin inşallah. Dilerim Fatiha.